а там і до Данила рукою подати. Сіла на березі, жарко, треба скупатися. Три наступні дні її, не відбувати панщини. А може таки конем до Левантини? Та ні, не тіло виходить, рано їй про це думати. Та якщо приставатиме до неї цей слизняк Арнольд, зійде вона з села, тільки шкода самі залишиться. Роздяглася, ступила кілька кроків босими ногами по шовковій траві. Ух, кола тільки розбігалися по чистому плесу теплої вечірньої ріки. Довгенько плавала і пірнала Степанида, а коли вилізла з води і кинулася до одежі, на місці її не виявилося. «Хто тут?» – роззирнулася навколо. «От ми і зустрілися без свідків, око в око. Я ж казав, що будеш ти моєю». Вийшов Арнольд Божич із-за куща, тримаючи заповіт коня. «Ой, ні! З цього дива не буде пива. Живу чи мертву, а візьму. Он як! Захищайся поганче!» Шмигнула в лазняк, а за мить виїхала звідти вверхи з шаблюкою в руці наголо. Арнольд вихопився на коня також. Почався незвичайний герць між паном і гордою вродливою дочкою землі і сонця. Володіла шаблою Степанида досить вправно, напади Арнольда відбувала легко. Придалася наука старого козака Омелька Півня, що був колись кучером графині Розумовської. Арнольд Божич лютував, але вдіяти нічого не міг. Шаблювальник із нього виявився ніякий. І все ж він не хотів піддаватися. Чоловіча гордість не дозволяла. Напружував останні сили, намагався скористатися з кожної слушної миті, щоб нанести удар непокірній кріпаці. Про перелюбство в цей час не думав. У розпалі поєдинку Степанида примітила свій одяг. На мить, на єдину мить, увага її притупилася, і в цей час вона відчула біль у лівому плечі. Жіноче серце скам'яніло. «Ох, так!» Просторожила коня і перекреслила шаблюкою звіриний лик свого нападника. Арнольд скрикнути не встиг, випустив шаблю, похилився, як не потріб, кинула Степанида шаблю у траву, звертаючись подумки до свекрухи, сказала: «Вибачте, мамо, догляньте Петрика, а я...» Того самого вечора корінний отаман звелів Василеві Журбі збиратися в дорогу. Вести командуючому військами на Прусському фронті генерал-аншефу Апраксіну таємний папір, а заодно вручити йому презент кошового 4 добрих коней. Данило Тур уже звик, що його на Січі називають Василем Журбою, бо так і записано в книзі, а коли хто гукав, називаючи Данилом, то це могли бути тільки найближчі знайомі Карпо Півторалиха, Яник Заліський, Єгор Потапов, Селивон Вовнига, Семен Аркуша та, здається, і всі. Корінний казав: «Кошовий хвилювався, що я вернувся з дороги, а тобі доручив очолити депутацію до генерала Хорвата. А коли ти вернувся, та ще й з подарунками заспокоївся, тому, мабуть, посилаю тебе і до генерала аншефа Апраксіна з двома козаками. Кого б ти хотів узяти з собою?» «Єгора і Яника». «Яника на Січі зараз нема. Візьмій замість нього Семена». «Хай так. Але скажіть, чи не до того йдеться, щоб і Запорожжя виступило проти прусаків?» «А що? Руки сверблять шаблю погострити», – усміхнувся. «Ще встигнеш. А проти прусаків ми не виступимо. Нам велено стежити за поведінкою кримчаків і отаманської порти. От коли вони потурбують нас, тоді вже погострити шаблю доведеться. Тож збирайся. Знайди себе на Єгора та ранком і в дорогу». Але ні Єгора, ні Семена на Січі ніде не було. Хотів уже йти до корінного, та зустрів козака, спитав про Єгора, а той показав на січову браму. «Та він сивуху біля шинку кружає», – зареготав, пішов своєю дорогою. Данило здивувався: «Не п'є ж Єгор, а де ж Семен?» Одначе козак пожартував. Недалеко шинку, це так, на траві сидів кобзар Грицького Беремок, а поруч поводатор його прикунював. Навколо ж кобзаря зібрав свурт молодих козаків, і серед них Семен Гаркуша та Єгор Потапов. «Що ж то за розрив трава?» – допитувався Єгор. «Як її добути?» – зацікавився і Семен. Данило непомітно підсів до гурту, прислухався. «Розкажу, чому не розказати?» – пригладжував сиві вуса сліпий Кобзар. «От, скажімо, потрапив ти в полон, на тебе кайдани наділи, сиди мовчи, поки не знімуть трикляте заліздя. А коли розрив трава при тобі буде, ніякі кайдани не страшні. Ну-ну, розказуйте. Кожний своєю стежкою йде, щоб знайти розрив траву тую. Ви краще послухайте пісню та і промірковуйте, як її роздобути». І Кобзар швидкими пальцями почав перебирати струни кобзи, а потім уже й голосом допомагати виповісти про давню бувальщину. Заквилила сива мати з горя колотину: «Ой, чи довго тебе ждати, мій коханий сину? І дівчина в наймах плаче, сльози витирає, приїжджай скоріш, козаче, бо життя немає». Бачив Данило, як блищать очі Семена Гаркуші, як уважно він слухав оповідь сліпого Кобзаря про нещасливу долю матері, яка жде не діждеться сина свого. А він пішов та й не повернувся. Семен також покинув матір більше 7 років тому. Треба б навідатися в рідні місця, уклонитися батькові та матері, подарунки привезти. А дівчина? Нема в нього дівчини. Прислухається Семен до пісні, чує. А козак сидить у тузі, серце в нього в'яне, погуляв би він у лузі, на ногах кайдани. Ще козак сидів би довго, кинутий за грати. Та орел примчав до нього і почав казати. Данило приглядається до Єгора, він також небайдужий. Шкода йому матері, що померла від непосильної праці, шкода дівчини, яка жде свого коханого, кличе, щоб скоріше повертався до неї. Неначе про Акульку та про Єгора оповідає старий Кобзар про велику і нещасливу любов їхню. Швидко бігають по струнах пальці, голосніша пісня Григорія Беремка. «Я приніс розрив травиці з зеленого лугу, приклади її до криці, не вкидайся в тугу». Ні Єгорові, ні Семенові не доводилося носити кайдани на ногах, але Данило знає, як тяжко ними видзвонювати вдень і вночі, як боляче впивається в тіло, кривавлять душу. Грає Кобзар Грицького Беремок на кобзі, співає простудженим голосом, йому допомагає його поводар Гаврило голосочком чистим, свіжим, як квітучі проліски навесні. «Так зробив, як повеліла мудра віща птиця, і опала, поржавіла з ніг козацьких криця. Розрив траву, що квітує в лузі при долині, найхоробріший дарує вільний птах людині. Гей!» Хмарилося на небі і на серцях нагорьованих грицьких. Кобзар Грицького Беремок старанно засунув кобзу в шкіряний мішок, щоб не сиріла. Торкнув за плече Гаврила Безрідного, підвівся на нетривкі ноги, скинув шапку. Вітер рвав сивий чуб з голови, неначе намагався загасити полум'я кобзаревої душі, а воно палахкотіло білими язиками, і все не гасло. «Прощавайте, панове громадо! Спасибі, що не погребували пісною про розрив траву. Шукайте її, коли захочете, а я піду. Ходитиму, поки ноги носять, бо небагато часу залишилося немолодий. Прощавайте!» І пішов сліпий Кобзар, пішов степовим шляхом у грозу, як у свою молодість. Пісня Кобзарева роз'ятрила душу Данилову. На нього чекають, за ним побиваються, він зволікає, жде слушного часу. Якого? Адже запрошує старий січовик Ярохтей Зачіпка, щоб його зимівник перебрав на свої руки. Чого ж іще? І всю дорогу, правлячись до генерала-аншефа, мовчав Данило. Скоріше хотілося передати папір кошового головнокомандуючому чи одному з його ад'ютантів, та і назад. Як і передбачав Данило, до Апраксіна його не допустили. Відпочивають його світлість, а папір пообіцяли передати у власні руки. Виконавши доручення коша, Данило готувався вертати на Січ. Була пообідня пора, а козаки різки в роті не мали. Єгор запропонував завернути в Шинок, підкріпитися. Ніхто не заперечував. Усі троє поспішили до невеликого селянського будинку, присіли на бочечках, а велику дубову між себе замість стола поставили. Взяли 3 келихи і закуску. Не встигли проголосити тост, за щасливе повернення на Січ, як до шинку забіг моторний молодий донський козак з блискучими очима. Швидким розмашистим кроком підійшов до шинквасу, попросив штовх горілки. «Ворушись, синку!» – підганяв молоденький, не більше як 20-літній покупець сивого з довгою бородою шинкаря. Старий не ображався, видно, звик до такого звертання, вправно наливав рідину в глиняну посудину. «Ха-ха!» – розреготався Данило і порадив шинкареві. «Слухайся, сину, батька, він тебе до ума доведе!» Донський козак різко повернувся на голос. «Та чого зуби скалиш та витрішки продаєш?» «Кого я бачу? Оце так зустріч!» Скочив з бочки Єгор. Підбіг до юнака, торкнувся рукою плеча. Знайомий Єгорів посміхнувся. «Ти з ним?» «І до шинкаря. Ворушися, бородатий! Поки міряєш заплату, бо як стану міряти сам, дурно все питво роздам!» Підсів до столу. «Хто такі запорожці, гайдамаки? По одежі не розберу. Сьогодні запорожець, а завтра гайдамака, кому що більше підходить. Наливай, Єгоре. Пропоную випити за мого рятівника, Омеляна Пугачова. А чим цей самий Пугач вирізняється між інших, що я за нього пити маю?» – жартував Данило. «А той, що ноги повисмикує і пугалом на городі поставить, щоб гробців полохав». Данило підвівся. На повний зріст виявився вищим на цілу голову. «А чому би не так? Спробуй!» – посміхнувся. «Мабуть, таки зачекаю», – зміряв запорожця з ніг до голови. «Потім, коли вип'ємо, але спочатку познайом, Єгоре». «Та, мабуть, ми вже познайомились», – подав широку долоню Данило, сказав, як одрізав. «Василь Журба, козак запорозький. Міць знав тебе, рука в бою не схибить. Коли я буду отаманом, приходь до мене, не програєш». «А що? Чекати вже недовго». «Не віриш?» – блиснув очима Пугачов. «Вірю, то сіль в очі, то скапка в п'ятці. Кругом отаман!» «А коли по правді, то з таким вогнем у душі можеш ти бути і більш, ніж отаманом?» «То правда, хрещенику, царя Петра І дорога всюди відкрита», – усміхнувся донський козак, що зайшов також у шинок. «А чого б і не так?» – огризнувся Пугачов і подав руку другому Єгоровому побратиму. «Семен Гахкуша», – відповів той. «Видно. А чого такий сумний? Про розрив траву ніяк забути не може». «Про яку розрив траву?» Невгомонного Омеляна все цікавило, і тому розповіли йому про давню пісню, яку співав Кобзар на Січі. Вислухавши, Омелян замріявся. Коли це правда, то така трава і мені не завадила б. Щоправда, кайданів одягати я не збираюся. Та ти, виходить, хрещений батько самого царя Петра?» – посміхався Єгор. «Як то може бути?» «Не я його, а він мій хрещений батько», – уточнив цілком серйозно Омелян і почав розповідати, як саме трапилося, що він потрапив до царя в хрещеники.